daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 200 tysięcy młodych ludzi w wieku od 12 lat zgłosiło się już do szczepień przeciwko COVID-19. USA w rozmowach z Rosją zawsze będą poruszały temat praw człowieka, mówił w Genewie prezydent Joe Biden. Jutro ruszają polsko-czeskie rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. W ciągu pierwszego tygodnia szczepień młodzieży w wieku od 12 do 15 roku życia zgłosiło się już ponad 200 tysięcy chętnych, powiedział w telewizji polskiej minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że terminy szczepień są możliwe niemal z dnia na dzień. Szczepienia w tym przedziale wiekowym są realizowane. Mamy blisko 100 tysięcy tych szczepień już zrealizowanych, więc to pokazuje, że jest i duże zainteresowanie, a też odległość w tej chwili wyznaczanych terminów jest stosunkowo krótka, więc praktycznie z dnia na dzień w niektórych miejscowościach można być zaszczepionym. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 25 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest 10 milionów 201 tysięcy osób. Stany Zjednoczone w rozmowach z Rosją zawsze będą poruszały temat praw człowieka, powiedział prezydent USA Joe Biden po spotkaniu w Genewie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie szczery wobec swoich obywateli, jeśli nie będzie bronił naszych demokratycznych wartości i wszystkich wolności, którymi cieszą się według nas obywatele wszystkich krajów. Prawa człowieka zawsze będą pojawiać się w naszych rozmowach. Nie chodzi tylko o to, aby ścigać Rosję, jeśli łamie prawa człowieka. Chodzi o to, kim jesteśmy. Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że rosyjski ambasador wróci do Waszyngtonu, a amerykański do Moskwy i oba państwa rozpoczną konsultacje. Oświadczył też, że porozumiał się z prezydentem Joe Bidenem w sprawie przedłużenia układu START o redukcji broni jądrowej. Prezydent Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu START 3 na 5 lat. W tym kontekście rodzi się pytanie, co dalej, więc postanowiliśmy rozpocząć konsultacje na poziomie międzyresortowym. Władimir Putin dodał, że z prezydentem USA Joe Bidenem rozmawiał także o bezpieczeństwie, konfliktach regionalnych, stosunkach handlowych i współpracy w Arktyce. Poruszono również temat Ukrainy. Jutro rozpoczną się polsko-czeskie rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. W ubiegłym miesiącu Unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Czechów i uznał za konieczne wstrzymanie wydobycia węgla w tym zakładzie do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według Polski zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe. Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego jest gotowa w prawie 90%, mówił w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Wykonanych jest 200 otworów iniekcyjnych, też na dzień dzisiejszy, tyle ile jest planowanych. Natomiast drugą kwestią, jeśli chodzi o ekran, jest to, że jeśli ten ekran nie będzie zdawał egzaminu na tyle, ile są założenia, bo to jest zawsze założenia projektowe, to TGE jest zainteresowane i w trybie szybkim, pilnym rozszerzyć ekran i go pogłębić. Wczoraj rząd zobowiązał czterech ministrów do rozwiązania sporu z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył prezydent Andrzej Duda Jakuba Błaszczykowskiego. Wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej został uhonorowany za wybitne osiągnięcia sportowe, ale też za działalność społeczną i charytatywną. Prezydent dziękował zawodnikowi za wszystkie lata w polskiej reprezentacji, za bycie jej kapitanem i za, jak mówił, piękne, wspaniałe chwile. Od Rakowa, Częstochowa w chłopięcych latach poprzez Wisłę Kraków, która ma tutaj swoich zaprzysięgłych zwolenników na tej sali. Piękne reprezentowanie naszego miasta, za co ogromnie dziękuję również jako krakowianin. Piękne później reprezentowanie Polski w Borussii Dortmund, później w słynnym polskim trio z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim, którym zachwycali się Niemcy. Wielkie sukcesy. Jakub Błaszczykowski wystąpił w narodowej reprezentacji 108 razy. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach w wielu miejscach w kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Ciepłe będą też noce, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia obowiązują już na województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, częściowo województwo dolnośląskie bez obszarów podgórskich, województwo opolskie oraz fragment województwa wielkopolskiego. Jutro ostrzeżenia przed upałem będą wydane dla województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i części małopolskiego. Alerty będą ważne do poniedziałku. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Walijczycy są coraz bliżej wyjścia z grupy. Potem jak pokonali 2-0 Turcję, mają 4 punkty na koncie. Piłkarzem meczu został Gareth Bale. Nie wykorzystał rzutu karnego, ale za to miał 2 asysty. Trwa drugie spotkanie grupy A. Włosi w Rzymie na Stadio Olimpico grają ze Szwajcarami. Italia ma 3 punkty na koncie, Helweci 1. W grupie B do gry wracają Rosjanie. Pokonali 1-0 Finlandię. Obie drużyny mają po 3 punkty. Podobnie jak Belgia, która jutro zmierzy się z Danią. W 10 minucie mecz zostanie przerwany, by okazać wsparcie Christianowi Eriksenowi. Dziesiątka to numer, z którym Duńczyk grał na Euro. Obecnie wciąż przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy. A w naszej piłce poznaliśmy pierwszego finalistę barażowego w walce o ekstraklasę. To Górnik Łęczna, który po rzutach karnych pokonał GKS Tychy. W drugim półfinale Arka w Gdyni podejmuje ŁKS Łódź. Zwycięzca meczu finałowego dołączy do Radomiaka i Termaliki, które już są w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z jak najwyższą formą na igrzyska w Tokio chcą trafić siatkarze. Obecnie grają w Rimini w Lidze Narodów, a dziś pokonując 3-0 Japończyków odnieśli 8 zwycięstwo w 11 meczu. Rywal z kraju kwitnącej wiśni zbyt wysoko poprzeczki nie podniósł, przyznaje Maciej Muzaj. Japończycy dużo dzisiaj nam punktów oddali swoimi błędami. Nic nie złapali w bloku, bardzo dużo popełniali błędów w zagrywce, więc no można powiedzieć, że ten mecz był dla nas dosyć łatwy, ale też ważne, że po prostu trzymaliśmy koncentrację przez te 3 sety, bo grając z drużyną tak grającą, łatwo gdzieś tą koncentrację pogubić i myślę, że to jest chyba taki najważniejszy element, jaki dzisiaj dobrze wykonaliśmy, to utrzymanie koncentracji od początku do końca i zamknięcie tego spotkania w 3 setach. Jutro siatkarze zagrają z Niemcami o 21:00, a kolejny sport za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy pogodnie, na termometrach od 7 stopni na północy do 16 na południowym zachodzie, w dolinach karpackich od 5 do 10. Jutro także sporo słońca, na termometrach od 25 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Podkarpacia do 32 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat i na Halu od 21 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Ekspres ciśnieniowy Siemens, teraz za jedyne 2499, taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Proszę Państwa, zaczynamy przygotowania do mistrzostw. Przez fazę eliminacji pewnie przeszedł Kanal Plus, ale widzę, że na boisko wchodzi ktoś jeszcze. Tak! Do pakietu kanałów Kanal Plus dołączają teraz kanały Eleven Sports. Co za spotkanie! Teraz kanały Kanal Plus oraz Eleven Sports już za 50 zł miesięcznie. Kanal Plus. Kibicuj jak Ci wygodnie, przez satelitę lub przez internet. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 21:00. Polski Ekspres. Dobry wieczór. Ola Szućko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy i wraz z Państwem będziemy do 22:00 i wraz z nami polska muzyka, no i oczywiście goście, czyli będzie Artur Gadowski oraz Leski. Leski na początek, ale wcześniej jeszcze Baranowski i jego najnowszy, świeżutki jeszcze singiel Tęskno mi do gwiazd. Żyję w świecie niepozornym całkiem. Yeah.

Na szczęście. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Nie chcę zmieniać nic. Ten utwór prezentowałeś w Trójce dawno, dawno temu, kiedy byliśmy pozamykani w domach i nie mogliśmy żyć normalnie, kiedy pandemia się rozpoczęła. Kiedy słuchasz tej piosenki po właściwie niecałych 2 latach, 1,5 roku później, to co się w tobie dzieje w środku? No, bardzo miłe wspomnienia wracają, bo tamten czas, czyli tak naprawdę pierwsze 2 tygodnie pandemii, udało mi się zamknąć dokładnie w tej piosence i przypominają mi się wszystkie te rzeczy, które wtedy czułem, a mianowicie radość z tego tytułu, że jest czas na rzeczy, na które wcześniej nie było czasu, bo ganiałem ze życiem jak większość z nas. Niemniej, dzisiaj rzeczywiście ta sytuacja się trochę zmieniła, ale dla mnie ta piosenka jest wciąż aktualna i przekracza trochę jakby znaczenie pandemii. Powiedz mi o jednej rzeczy, bo chyba kiedy graliśmy ten utwór dawno, dawno temu, po raz pierwszy, pewnie po raz pierwszy w Trójce również, i to było chyba jeszcze bez masteringu, prawda? Tak, to był miks wstępny i to piosenka w tamtej wersji nie miała masteringu, teraz już go ma. Bo ja słuchając tego utworu z płyty już prawdziwy, rozkręcony na maksimum wzmacniacz, to wyczułem jakieś takie dźwięki, których wcześniej nie znałem. Miałem wrażenie, że gdzieś tam w tle, w którymś momencie pojawia się piła na przykład, na której grasz. To nie jest prawdą oczywiście, ale tak mi się wydaje. Nie. To jest jakby wszystkie instrumenty, które zostały zarejestrowane wtedy, są w tej wersji, są w takiej samej wersji. Również po masteringu, po prostu ten dźwięk jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, wycyzelowany, ale jeśli chodzi o samą ilość dźwięku i dźwięki, które były w pierwszej wersji, to jest jakby wszystko to samo. No ale pewne dźwięki zostały wyciągnięte troszkę inaczej, jakby nie patrzeć. Płyta, nie ukrywam, że po raz kolejny mnie wzrusza, bo słucham jej z dużą przyjemnością, no i po raz chyba pierwszy tak naprawdę, bo tego nie było wcześniej, wracasz w kilku utworach do czasów dzieciństwa. Tak, prawdę mówiąc, nie miałem żadnego planu. To jest płyta absolutnie prosto z serca, w sensie nie była ona wymyślana w żaden sposób. Nawet przez moment się nad tym nie zastanawiałem. Nawet proces tworzenia tekstów, na który postawiłem, czyli to, że nie siedzę w klasyczny sposób ze swoim kalendarzem i nie notuję słów, tylko staję przed mikrofonem i je właściwie freestyluję, można by rzec. Sprawił, że te piosenki są bardzo żywe i też chodziło mi o to, żeby ten język był żywy, tak jak język mówiony, a nie pisany. No i okazało się, że te resentymenty we mnie są głębokie. Wróciłem do czasów tak zwanego podwórka, które dzisiaj pewnie już nie istnieje w takiej formule. Wróciłem do czasów pierwszych kaset moich rodziców, no i do wielu chwil, które są dla mnie ważne, więc po prostu tak to wyszło. Planszówki i utwór Fit, a także Składak, to dla mnie te piosenki, które powinny być na singlu, a ich nie było. Były zupełnie inne utwory. Z wyborem singli jest tak, jak jest. To znaczy nie zawsze artysta w całości decyduje o tym, więc to nie do końca jest pytanie w całości do mnie. Natomiast bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo ja też miałem takie poczucie. Myślę, że wkrótce ten kolejny singiel będzie z niego zadowolony, bo to jest jedna z tych piosenek, które wymieniłeś. W związku z tym nie będę cię już dłużej trzymał przy telefonie, ponieważ masz koncert i musisz troszkę nabrać dystansu do świata, żeby zaśpiewać z Renatą w duecie, a ten duet jest po prostu piękny. Pozdrów Renatę przy okazji. Pozdrowię Renatę, pozdrowię Czesława Mozilla, Johna Portera, Adama Nowaka i Busława, którzy tutaj są z nami powiedz Busławowi, że bardzo ładny nowy singiel ode mnie. Dobrze. Trzymaj się, tak. I dobrego koncertu życzę. Na razie. Bardzo dziękuję, Tomku, wszystkiego dobrego. To był Leski. Idę w przód i znów ty Jesteś panią cyr, sześć przede mną, jestem twój. Wino i planszowe gry, Fela Kuti nam gra. Dobrze mi teraz ty, idź na skróty i skacz z trampoliny pust do chmur, nie spadniesz tu. Lepszy w szklance lód, a w sercu miód, szybki puls, więc chodź. Subtelna, wysmakowana, szczera, z pięknymi tekstami, z pięknymi kompozycjami, z cudownym brzmieniem jest nowa płyta Aleskiego. Ja lubię to, co robi Paweł. Nie ukrywam, że krążek, po raz kolejny jego krążek przypadł mi do gustu. No to może w tej chwili w trójce tytułowy Super Sam. Kup owoce, natkę, bułki, mleko i dżem. Przestawili półki, znów nie wiem, gdzie co jest. Kiwka, pełny koszyk, chyba wszystko już mam. Bukuję miejsce w korku przy kasie numer dwa. Tych bez twarzy patrzy dziwnie, cenzuruje mnie. Tyle tutaj ważnych pytań, odpowiedzi też. Moja kolej chce zapłacić, lecz kieszeń pusta jest, jak jego oczy. Wracam. Tyle planów mam, gdy jestem sam. Skaczę z dachu na dach i odpływa się magiczny pes za drzwiami. Sklepu. tworzę rzeczywistość, czy tylko korzystam z niej? Czy ją coś obchodzę, czy ona obchodzi mnie? Sypiam z nią mimo wszystko, chociaż za dużo wie. Ulatniam się jak kamfora, kiedy za blisko jest. Odległości między nami coraz większe są. Choć stoimy ramię w ramię, powalczymy o tron. Deszcz zacina jak skłętina, przypomina mi, że nic nie kupiłem. O, cześć. Cześć. Tyle planów mam, gdy jestem sam. Skaczę z dachu na dach i odprowadzę się. Magiczne też za drzwiami sklepu. Leski ze swojej trzeciej płyty Super Slam. Płyta ukazała się w piątek, więc jeszcze jest bardzo, bardzo świeża. Ja ją znam od czwartku, czyli dzień wcześniej, dzień przed premierą. No i słucham jej dość intensywnie. No i sprawia mi dużo przyjemności. A teraz będzie premiera absolutna. Dziś ukazał się nowy singiel zespołu Echa. Nie tak dawno zresztą zespół jesienią koncertował tu nas w Trójce. Echa i ich nowa piosenka, zapowiedź kolejnej płyty, utwór Gwiazdy. Kochanie, późno już, noc tuż, tuż. Pora znów, zabierz do nich tylko mnie. Jaki miły był, jaki miły był dzień. Te wszystkie gwiazdy świata. I te wszystkie gwiazdy świata. Niech się mienią w twoich snach. Wszystkie gwiazdy świata, niech się mienią. Kochanie, oczy zmruż, nie mów już. Jestem tu, zasnął nawet już twój dzień. Taki miły był, taki miły był dzień. I te wszystkie gwiazdy świata, niech się mienią. I te wszystkie gwiazdy. Gwiazdy i zespół Echa. To była premiera w Trójce. A za chwilę spotkanie z Arturem Gadowskim i Artur opowie o nowej płycie grupy Ira pod tytułem Jutro. Trójki przy Myśliwieckiej 357, Artur Gadowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No dawno się nie było u nas przez pandemię. I nie tylko. No jakoś nie udało się dotrzeć. Wiesz, no pandemia pokrzyżowała w ogóle wiele planów. Ta płyta mnie zaskoczyła pozytywnie, bo po pierwsze tu zwiększyliście troszkę instrumentarium w porównaniu z tym, co było wcześniej. No jest dużo bardziej różnorodna. Mam wrażenie, że momentami chciałeś wycisnąć z tych aranży jakieś takie wręcz orientalne wpływy. No, być może, wiesz, to akurat nie jest moją zasługą. To są pomysły, czy podpowiedzi, może powiedzmy tak, podpowiedzi raczej naszego producenta, Marcina Limka. Myśmy dwóch producentów na tej płycie, bo część piosenek jest produkowana przez Marcina Trojanowicza, a część przez Marcina Limka. Czyli dwóch Marcinów produkowało płytę. i mieli spory wpływ na te aranże i no to jaki ma finalny charakter płyta, ale my jakby zakładaliśmy sobie od początku, kiedy zaczynaliśmy nagrywać pierwsze piosenki, jeszcze nie na płytę, ale jeszcze tak w formie demo, że to będzie płyta dosyć mocna i gitarowa. Tak chcieliśmy, nie wiem, czy nam się to do końca udało, no ale myślę, że jednak tak. Kruki to utwór zdecydowanie gitarowy i zdecydowanie mocny. Wy tak nie graliście wcześniej w ogóle. No tak. To jest utwór mocny. Powróciliśmy troszeczkę do takiego mocniejszego grania, bo troszkę nam tego brakowało. Poprzednia płyta była może troszkę bardziej stonowana, a teraz postanowiliśmy, że no, wykrzesamy z siebie troszkę więcej energii. Ale nie uciekaliście od ballad, bo jest ich właściwie pół na płycie. Nie, no nie możemy uciec od ballad. Bo, wiesz, ja przede wszystkim lubię ballady, a z wiekiem coraz bardziej. Te ballady są takie troszkę bardziej rozliczeniowe. No troszkę tak. No, ale to też właśnie kwestia tego czasu, w jakim przyszło nam nagrywać te piosenki i momentów, kiedy one powstawały, tak jakby chociażby piosenka Zimowa, to jest utwór, który powstał przed pandemią, ale przed pandemią on miał zupełnie inny tekst. Znaczy, temat w zasadzie był ten sam, ale troszeczkę inaczej ujęty. I ja napisałem tekst nowy już w trakcie pandemii i nagrywałem ją już, kiedy trwała pandemia, więc pewnie to też miało duży wpływ na to, jaki to jest utwór. I tak samo, wiesz, pozostałe ballady to są takie piosenki, które ja najbardziej lubię tak naprawdę na płycie i szczerze mówiąc, to chętnie bym nagrał całą płytę z balladami, ale może byłaby za nudna wtedy. Ale tekst tej Zimowej taki bardzo pozytywny wcale nie jest. Nie jest. No nie jest, no bo wiesz, no jest to smutna historia miłosna, no. To dużo gadać. No. Bardzo mi się ta historia jakby kleiła z muzyką. Wydawało mi się, że to jest, że ta muzyka właśnie opowiada taką historię. Dziś między nami północny wiatr. Pod powiekami szrom i dłonie chłodne masz. Spóźnionych wyznań szary klucz odleciał w ciemność. Ktoś zdmuchnął ogień z wszystkich drzew, zachmurzył niebo. Między nami pada śnieg. Przyszła niespodzianie, znika most na drugi brzeg. Nie umiem cię już na pamięć, między nami pada śnieg. Coraz ciszej dookoła, zatrzymany rzeki bieg. Nie słyszysz, niedokończony biały wiersz zamiast dobranoc. Bosa na palcach mijasz mnie, ubrana w zamieć. Między nami pada śnieg. Zima przyszła niespodzianie, znika most. Mnie to cieszy, że w ogóle udało nam się ją w końcu wydać, więc, bo to jest w zasadzie roczne opóźnienie, jeśli chodzi o wydanie tej płyty. Ale z drugiej strony, to myślę, że trochę dobrze się stało, że wydaliśmy ją dopiero teraz. Dlatego, że jesienią mieliśmy 5 piosenek, nad którymi się zastanawialiśmy, co z nimi zrobić, bo są fajne i może by, no to może zaczniemy robić nową płytę, kolejną, tak? Chociaż tej jeszcze nie wydaliśmy. Może zaczniemy zbierać materiał. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że może lepiej wymienić 5 piosenek takich słabszych z tej płyty, którą już mamy, i zastąpić je tymi nowymi, napisanymi już w czasie pandemii. Tak? No i właśnie ta płyta jest taka dwuczęściowa. Jest część przedpandemiczna i pandemiczna. No i tak zrobiliśmy. Tych 5 nowych piosenek pojawiło się do końca lutego, zdaje się. Skończyliśmy pracę nad nimi i weszły na płytę. No i myślę, że to dobrze. Myślę, że to dobrze dla tej płyty przede wszystkim. W czasie pandemii dużo pracowałeś w domu. Sam się przyznałeś przed chwilą, że dom się zamienił w studio nagraniowe i produkcyjne. Tak, chyba nie była łatwa sprawa. To utrudnia bardzo zadanie. To znaczy, wiesz, bo ja lubię pracować z producentami, realizatorami, z kompozytorami piosenek, z ludźmi, którzy będą mi zwracać uwagę na to, co robię źle, że na przykład może w nieodpowiedni sposób interpretuję, że może spróbowałbym coś zrobić inaczej. Potrafią, wiesz, poprowadzić mnie troszkę, podpowiedzieć mi, w którą stronę mam skręcić, wiesz, czy w lewo, czy w prawo, czy troszkę wyżej, czy troszkę niżej. I to pomaga, to wiesz, tak się szybciej pracuje przede wszystkim. Więc pandemia spowodowała, że ja musiałem nagrywać wokale zupełnie sam. Sam podejmować decyzję, czy to już jest fajnie, czy jest niefajnie, czy mogę coś zmienić, czy nie. I to okazało się, że po prostu dwukrotnie wydłużyło czas nagrywania, bo mnie jest bardzo ciężko samemu się ocenić. Jestem bardzo krytycznie nastawiony do tego, co robię, szczerze mówiąc. Nie popadam w samozachwyt i często wydaje mi się, że coś jeszcze mogę zrobić, to mogę jeszcze zrobić lepiej, mogę zrobić albo może inaczej zupełnie, wiesz. No i tak finalnie było tak, że normalnie, gdybym pracował w takim normalnym trybie, to nagrywałbym piosenkę powiedzmy 1,5-2 godziny, a tak to zajmowało mi do 5 godzin, więc no, niestety troszkę dłużej. Zanim przypłynie cicho noc, zanim neony zgasną, czy będziesz obok mnie? Kiedy jak ty opadnę z sił i za polarną gwiazdą w nieznany ruszę rejs, nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce dwa, będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Jeśli zasłoni oczy mrok i już cię nie zobaczę, czy będziesz obok mnie? Ławice planet porwą nas, zatopią w oceanie i nie zostanie ślad. Nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelnych księżyce dwa, będziemy trwać miliony lat, śmiertelni jak księżyce dwa. Będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Gościem Trójki był Artur Gadowski z zespołu Ira i opowiadał o nowej płycie, płycie, która nosi tytuł Jutro. Trójka i to jest miejsce dla debiutantów. W sobotę po godzinie 14 audycja Trójka żąda debiutów. Czekamy na muzykę artystów, którzy tworzą. Czekamy na MP3, czekamy na pliki Wave. Nasz adres mailowy debiuty@polskieradio.pl. No i przed tygodniem u nas debiutował, właściwie pół tygodnia temu debiutował u nas zespół Smoketown. Smoketown, Ola Sućko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądę, dziękujemy. Monika Małkowska już za chwileczkę w Trójce. Wraz z Państwem mamy na zakończenie, posłuchamy jeszcze grupy Low, która będzie naszym gościem już w najbliższą sobotę, ale jeszcze ostatnie dźwięki Smoketown.